NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Sinds 2 maanden zit er statiegeld op blikjes. Zwerfafvalraper Dirk Groot merkt het verschil nu al als hij op pad gaat. In Villa VDB vertelt hij zometeen over zijn ervaringen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Gedetineerde vrouwen in de gevangenis van Nieuwersluis zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het gaat vooral om seksueel getente opmerkingen richting de gevangenen, maar ook om tongzoenen, orale seks en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Het onderzoek naar de vrouwengevangenis werd ingesteld toen bleek dat een mannelijke bewaker ervan werd verdacht 3 gevangenen te hebben misbruikt. Daarop kwamen meer meldingen van wangedrag in de gevangenis in Nieuwersluis. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp roept Twitter op om iets te doen aan de vele bedreigende tweets gericht aan Kamerleden. Ze heeft daarover een brief gestuurd naar het sociale media platform. Bergkamp wijst daarin op tweets met video's waarin wordt opgeroepen tot geweld of zelfs moord. Ze noemt de bedreigingen huiveringwekkend. De Kamervoorzitter vindt dat Twitter hiertegen serieuze stappen moet zetten om, zoals ze zegt, de vrijheid van meningsuiting te beschermen. En of Twitter dat ook gaat doen is niet bekend. Volgens tech-redacteur Nando Kastelein wilde het bedrijf niet reageren op zijn vragen. Het bedrijf stuurde een automatisch antwoord terug, een emotie van een drol. Dit is een standaardreactie die het bedrijf al enkele maanden stuurt als journalisten vragen aan het bedrijf stellen. Het kabinet moet stoppen met geld uitgeven zonder goedkeuring van de Tweede Kamer. Een grote Kamermeerderheid vindt dat de regering te vaak gebruik maakt van een noodprocedure om geld uit te geven als dat snel moet gebeuren. De kans op een lichte economische crisis is toegenomen. Maar die crisis vormt geen bedreiging voor de financiële stabiliteit. Dat zegt het Centraal Planbureau in een jaarlijks rapport. De meeste Nederlandse bedrijven en banken hebben genoeg buffers om financiële schokken op te vangen. Doelman Mark Flecken speelt vanaf komend seizoen in de Premier League. De international heeft voor 4 seizoenen getekend bij Brentford, dat 13 miljoen euro aan Freiburg betaalt. In het noorden van Kosovo wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de installatie van Albanees-Kosovaarse burgemeesters. Die zijn verkozen in dorpen waar de overgrote meerderheid Servisch is. In het gebied braken daarom rellen uit, waarbij onder meer NAVO-troepen uit Italië en Hongarije gewond raakten. Er is vandaag, voor zover bekend, geen sprake van geweld. Maar een oplossing is er ook nog niet, zegt correspondent Thijs Kettenis. Kosovo zegt, ook al willen jullie deze burgemeesters niet, ze zijn wel democratisch gekozen, namelijk door de, nou, door de 3% Albanezen die in deze dorpen wonen. De Serviërs aan de andere kant zeggen, wij gaan hier niet weg, voordat op zijn minst de Kosovaarse politie weg is uit en bij ons gemeentehuis. De NAVO stuurt uit voorzorg honderden extra militairen naar Kosovo. In een groot onderzoek in Duitsland naar een financieringsnetwerk van IS is ook een Nederlandse verdachte in beeld. Volgens de Duitse justitie is de man nog niet aangehouden, maar is zijn woning in Limburg wel doorzocht. In Duitsland zijn al 7 mensen aangehouden. Zij worden verdacht van het ophalen van geld voor de terreurorganisatie. Er zou minstens 65.000 euro zijn overgemaakt naar de terreurgroep. En dat geld zou onder meer zijn gebruikt om gevangenen uit Syrische vluchtelingenkampen te helpen ontsnappen. Het weer, de zon schijnt flink, met uitzondering van het hoge noorden. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen komt in het noorden en midden meer bewolking voor. In het zuiden schijnt dan opnieuw de zon uitbundig. Het is frisser, met maximaal 14 tot 21 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staan enkele files op dit moment. Door pallets op de weg van de A12 Utrecht-Den Haag is het langzaam rijden tussen knooppunt Gouwen en Blijswijk. De vertraging is zo'n 20 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem was een spoedreparatie. Tussen Os-Oost en Ravenstein 20 minuten vertraging. Ook op de A59 een spoedreparatie. Tussen Os-Oost en knooppunt Paalgraven 20 minuten vertraging. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 5e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Pap, eet je wel je groente op? Anders wil ik het wel. Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld komkommer in je broodtrommel. Deze week A snoepgroente komkommer 400 gram. 1 plus 1 gratis. Lekkere van Albert Heijn. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag van de otter. En daarover gesproken, ik heb tientallen plaatjes van dieren in mijn telefoon, maar geen hond die belt. Op de gastenlijst van de villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van Dirk Groot, zelf benoemd Zwervinator. En hij zit al bij Sofie in de receptie. Hij is altijd bezig hoor met afval rapen. Tussen ons in liggen twee platgedrukte blikjes. En vanochtend is hij ook even op pad geweest. Dirk Groot, Zwervinator. Hoe was de oogst vandaag? Nou, magertjes eigenlijk. Het was erg schoon in de wijk waar ik liep in Purmerend. Maar toch genoeg. Er lag toch weer nieuw afval. En wat is dan een beetje de standaard uitrusting van een Zwervinator? Nou, de Zwervinator heeft sowieso een afvalgrijper. En meestal een mand los of twee manden in een bolderwagen. En dat noem ik de Zwervinator mobiel. En een standaard zwerfafvalraper heeft meestal een grijper en een afvalzak. En het liefst in een ring. En die kun je eigenlijk tegenwoordig bij elke gemeente gratis krijgen. Dat, het is een zeer gewaardeerd beroep. Ah, dat kunnen we allemaal worden, afvalraper, Jurgen. Ja, zeker. We gaan straks praten over zijn bevindingen. Ook naar aanleiding van het invoeren van statiegeld op blikjes. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1952. Toen werd in Kaatsheuvel het Sprookjesbos van de Efteling geopend. En NRC-journalist Len Maassen is in de villa. Zij ontdekte dat het spelen van videogames kan helpen bij rouwverwerking. Maar eerst, het wel en wee van twintigers op de arbeidsmarkt. Want uit onderzoek van wervingsbureau ProContact blijkt dat werkgevers nogal moeite hebben met deze zogenoemde generatie zetters. Willem Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Van ProContact. Jullie hebben dat onderzoek gedaan. Wat maakt dat die nieuwe generatie zulke moeilijke werknemers zijn? Ja, ze hebben andere eisen. Eisen die de generaties die op dit moment eigenlijk vooral in bedrijven werken, ja, nog niet zo gewend zijn. Dan draait het vooral om de dingen die uit dat onderzoek naar voren komen. Work-life balance en part-time werken. En ja, daar zie je toch wel echt een discrepantie. Ja, ze willen korter werken. Ze willen korter werken. Ze vinden het belangrijk ook dat er naast werk nog andere dingen is. En je ziet wel dat de huidige arbeidsmarkt daar soms nog niet voldoende op aansluit. En dat daar soms gewoon dingen ontstaan waardoor vraag en aanbod niet goed bij elkaar aansluiten. Ja, want kijk, je kunt je afvragen in deze kwestie, waar zit dan het probleem? Hè? Zit dat misschien ook dan toch niet bij die bazen die misschien niet mee zijn gegroeid met de generatie die nu het werk moet doen? Want die zeggen van ja, welzijn is voor ons ook belangrijk. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk sowieso, kijk, het is van alle tijd dat een generatie die boven de generatie zit, die nu op de arbeidsmarkt komt, iets te klagen heeft. Ik weet dat ook nog wel in de tijd dat ik mid-20 was. Ik denk juist dat er inderdaad voor de werkgevers een heel belangrijk, hele belangrijke rol is weggelegd om deze organisatie te snappen, ruimdenkender te zijn. Want ja, het gaat om zulke grote aantallen en de krapte op de arbeidsmarkt. Je kunt het je eigenlijk niet permitteren om niet met deze generatie mee te bewegen. Ja. Ja, tegelijkertijd moet het werk natuurlijk ook wel gedaan worden. Dus af en toe een lichte aanmoediging, of nou ja, zoals mijn vader dan vroeger zei, een schop onder de kont, is ook niet verkeerd af en toe misschien. Nee, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk ook een wisselwerking. En wat je ziet is dat mijn werk is eigenlijk voor het vullen van vacatures en onze klanten adviseren om vacatures zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dus dat adviseer ik eigenlijk ook altijd. Maak nou die vacature zo aantrekkelijk mogelijk. En kijk daarin ook wat de kandidaat wil. Dan is als het goed is de ouderwetse schop voor de kont ook niet zo vaak nodig. Nee, ik begrijp dat er nog wel... Kijk, ik ben zelf ook 50-plusser. Ja, ik zit hier verder prima bij de publieke omroep. Babbel elke middag zo'n programmaatje aan elkaar. Maar ik begrijp dat er wel mogelijkheden liggen, ook door dit effect. Hè, dat werkgevers toch ook wel weer sneller nu naar 50-plussers kijken. Ja, nou, mocht je interesse hebben, dan heb ik genoeg klanten die zitten te springen. En wat je daar vooral ziet, het werkt volgens mij, heeft het wel twee elementen. Enerzijds dat mensen die met pensioen gaan, omdat we allemaal langer leven, eigenlijk gewoon veel langer nog vitaal zijn. Maar ook dat je ziet dat een ander maatschappelijk probleem, het leven wordt steeds duurder. Dat bepaalde 65-plussers invullen van een extra baan, dat ze dat ook vaak zien als aanvulling op hun pensioen bijvoorbeeld. Dus het mes snijdt echt wel aan twee kanten. Nog even naar die twintigers. Zorgt die ontwikkeling ook voor een nieuwe trend, kan je dat zo zeggen, op de arbeidsmarkt? Ja, zeker. En de trend die wij vooral zien, nou, eigenlijk gaf ik die aan het begin van het gesprek ook al aan, dat er veel meer nadruk ligt op wat is er nog meer in het werk. En dat eigenlijk gewoon bijna elke sollicitant die zowel bij ons bedrijf als bij de klanten waarvoor wij werven binnenkomt, die in de 20 is, die zegt, ja, ik wil sowieso 32 of 36 uur werken. Dus dat zijn echt trends waar je rekening mee moet houden en waarvan ik verwacht dat ze, als de arbeidsmarkt zo krap blijft als hij nu is, ook niet zo snel gaat veranderen. Dank voor de toelichting bij dit onderzoek. Willem Bos van wervingsbureau ProContact. Nieuws via de NOS dan. Het wordt tijd dat Twitter iets doet aan de vele bedreigende tweets die aan Kamerleden worden gestuurd. Dat vindt de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Ze heeft Twitter daar een brief over gestuurd. NOS-verslaggever Lars Geerts vroeg Bergkamp wat de aanleiding was voor die brief. Je ziet een toename van het aantal bedreigingen via Twitter richting politici. Ik maak me daar grote zorgen over. Uit het rapport van het Openbaar Ministerie blijkt dat ook. En ik vind het belangrijk dat we dit soort dingen niet normaal gaan vinden. Het bedreigen van politici. Politici moeten gewoon in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Dat is onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Dus ik vind het belangrijk dat Twitter verantwoordelijkheid neemt en meer daaraan gaat doen. En waarom heeft u specifiek dit sociale medium gekozen? Er zijn er ook andere waar bedreigingen worden geuit. Zeker, maar Twitter is wel, laat ik zeggen, de infrastructuur waar heel veel bedreigingen op plaatsvinden. Dus het is een eerste stap, een belangrijke stap. En ik ben ook heel benieuwd hoe Twitter daarop reageert. Maar op de een of andere manier heeft Twitter in de afgelopen tijd niet veel van zich laten horen op dit vlak. Wat verwacht u dan van ze? Dat klopt. Het is ook moeilijk om Twitter, zeg ik maar, ook te benaderen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet in de actie moeten gaan. Ik zag ook wat reacties van Twitter reageert niet. Maar ik vind het heel belangrijk om wel dat signaal af te geven aan Twitter. Ik zeg maar even, als je een café hebt waarin mensen allerlei andere mensen bedreigen, dan zegt de eigenaar ook niet van ja, is mijn verantwoordelijkheid niet, dan ga je ook wat doen. En hoe je het went of keert, Twitter, er zijn veel mensen lid van, er zijn veel mensen die daarop op twitteren. Maar je ziet ook een toename van het aantal bedreigingen, ook gewelddadige tweets, ook filmpjes. En ik maak me daar grote zorgen over. Nogmaals, Tweede Kamerleden moeten in alle veiligheid hun werk kunnen doen. Dat hoort bij onze democratische rechtsstaat. En ik vind dus ook dat Twitter verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, maar we hebben het hier over een groot internationaal bedrijf zonder een kantoor in Nederland bijvoorbeeld ook. Ik bedoel, waarom zouden zij überhaupt genegen zijn om op u te reageren? Ik hoop dat ze erop reageren. En dat is de reden dat ik een brief heb gestuurd. Dus laten we daar ook even op wachten wat hun reactie is. Ik vind het in ieder geval belangrijk als voorzitter van de Tweede Kamer om echt een duidelijk signaal te geven. Maar het is niet alleen symbolisch. Ik ben ook echt benieuwd wat Twitter nog meer kan gaan doen. Ja, Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp was dat. Ik begrijp dat de collega's van de NOS hebben geprobeerd om Twitter te bereiken. Dat hoorden we net om 2:00 in dat bericht. En toen stuurde Twitter, en dat doen ze op een gegeven moment naar alle journalisten, een drol terug. Dat is dan Twitter. Het is Villa VDB op NPO Radio 1 met Soft Cell. Seems to go. tainted love. Even nog over die drol. Dat was natuurlijk geen echte drol in een envelop of zo, maar dat was zo'n emoji van een drol. Dat was het verhaal bij de reactie van Twitter. U hoorde Soft Cell, Tainted Love. Tot 3:30. Ja, nog niet iedereen zal eraan gewend zijn, maar sinds 2 maanden kunt u uw lege blikjes terugbrengen naar de supermarkt. U krijgt dan het statiegeld terug. Een leeg blikje levert 15 cent op. Allemaal bedoeld om de berg zwerfafval tegen te gaan. Om even een cijfer te noemen, jaarlijks komen er in Nederland 2,5 miljard blikjes op de markt. Dirk Groot, ook wel bekend als de Zwervineter, heeft van afvalrapen zijn missie gemaakt. Hij houdt minutieus bij ook hoeveel blikjes en plastic flesjes hij in het wild vindt. En is nu hier, hartelijk welkom. Want ervaringsdeskundige, dus hoe gaat het dan tot nu toe? Ontzettend goed. Er ligt echt veel minder blik op straat af. En sinds 1 april is het al gehalveerd. En eigenlijk de laatste weken vind ik al 70% minder dan in vergelijkbare onderzoeken vorig jaar. Dus waar mensen dat eerder kennelijk op straat gooiden, brengen ze dat nu terug? Ja, of als het op straat wordt gegooid, wordt het heel snel opgeraapt. Omdat het geld waard is. Dus een dubbel effect is dat. Dat kan natuurlijk ook nog, dat als kinderen een beetje rondgaan in zo'n buurt. Ja, maar ook volwassenen. Je ziet het rond voetbalwedstrijden, rond concerten en zo. Maar ook gewoon, ik zie af en toe iemand door mijn buurt lopen. En het is niet eens een dakloze of zoiets die op zoek gaat naar het geld. Ja. En Dirk, je moet even uitleggen, want jij houdt echt alles bij. Hè? Dit is niet even natte vingerwerk, nee, wat je nu vertelt. Nee, ik doe onderzoek naar zwerfafval. Voor mezelf, maar ook voor gemeenten en bedrijven. En dan leg ik alles wat ik opraap, dat leg ik vast met mijn telefoon. Ik maak er een foto van, dan weet ik de locatie en het tijdstip. En thuis voeg ik dan nog data toe wat het is. Welk merk, waar het van gemaakt is. Ja. En dan kan ik allemaal informatie uithalen. En ik hou altijd de afstanden bij die ik afleg. Dus ik weet hoeveel ik per kilometer vind. En op die manier kan ik in de loop van de jaren precies zien of het omhoog of omlaag ging. Want de laatste jaren gingen de blikjes omhoog. Omdat heel veel mensen een plastic flesje kozen in plaats van een blikje. Omdat daar wel statiegeld op zat. Die plastic flesjes zit statiegeld. Die zijn ook al meer dan 70% afgenomen. Ja. En dat werkt hartstikke goed. Dus dit heeft een duidelijk effect. Ja. Het gebruik maken van de natuur. Want ook in de natuur, weet je, als de ene soort wat achterlaat, het heeft wel weer waarde voor de andere soort. En er zijn mensen die voor 15 cent het gewoon op straat gooien. Maar er is een ander die denkt, hé, ik wil die 15 cent wel hebben. En die brengt het netjes terug naar de winkel. En dus, het is, ja, zelfs als je het in een openbare prullenbak doet, vertel netjes is, wordt alles verbrand. En nu gaat het terug naar die supermarkt of het andere inleverpunt. Het wordt supergoed gerecycled en daarmee bezwaren we grondstoffen en CO2. En het zwerfafval hebben we ook nog als bijwinst. Dus, en het belonen helpt dus in dit geval. Ja, dan geef iets waarde en je raapt het op. Weet. Als ik een rond stukje metaal op de grond leg, dan raap je het niet op. Maar als je ziet dat het een euro is, dan buk je wel. Ja. Het is nou eenmaal zo. En, want die blikjes moeten wel intact zijn. Hè? Dus ze mogen niet helemaal platgestampt zijn. Nee. En waarom is dat eigenlijk? Een zeer kwalijke zaak. Dat is gewoon de voorwaarden die Nederland Staatsschat Nederland eraan stelt. Als die blikjes plat zijn, zoals deze, dan accepteert hij... Ja, ik heb er een paar meegenomen. Deze komen van straat. Hè. Wat ik vaak zie is dat er auto's overheen zijn gereden en zo. En die kunnen daar niet meer ingeleverd worden. Plastic flesjes hadden we dat probleem ook nog zo. Tot 1 april kon ik die beschadigde plastic flesjes gewoon bij de service desk van mijn supermarkt inleveren. Maar per 1 april hebben ze gezegd, nee, doen we niet meer. Dus er is staatsgeld voor betaald. Het wordt niet uitgekeerd. En het materiaal komt niet op de goede plek om te recyclen. Zie jij nog verschillen in blikjes die je onderweg tegenkomt? In welke zin? Nou ja, merken of zo, bepaalde merken juist meer of minder? Ja, of... goed, er zijn bepaalde merken die je heel veel vindt. En het is de grote merken. Red Bull is het bekendst, die vind je het meest. En Heineken en Coca-Cola. En wat het meest verkocht wordt, komt ook het meest op straat. Ja, ja, dus die zitten te chillen op zo'n bankje en die flikkeren die blikjes dan daar, ja, daaromheen. Ja, maar ik vind ook heel veel koffiebekers. Hè. Dat zijn gewoon van... Nee, maar... Ja, dat vind je het meest op straat. En Red Bull is natuurlijk een jongere cultuur. Maar ik doe ook prullenbakken onderzoeken. En ook in de prullenbak is het Red Bull heel erg op nummer 1. Dus ook heel veel jongeren zijn gewoon weer heel netjes. Ja. En het is ook nog steeds zo dat er nog steeds flesjes of blikken zijn... waar dan wel of geen statiegeld op zit. Ja, nou, zo die oude blikjes nog. Hè, ze zijn nog de oude voorraad aan het verkopen. Dus die vind je gewoon nog. Bovendien blijven die net zo lang liggen tot er iemand als ik langskomt. Er zijn geen anderen die ze oprapen. En uiteindelijk komen er op alle blikjes statiegeld. Dus daar gaan we er echt nog heel weinig van vinden. Maar bij de plastic flesjes geldt dat op flesjes voor sap... of voor zuivel of voor alcoholische dranken... daar hoeft geen statiegeld op. Ik snap het niet. Dus dat roze drankje bijvoorbeeld wat kinderen veel drinken? Of gewoon een vers sap. Of, oh ja, oké. Okay. Of hoe noem je dat? Ja, die yoghurtdrankjes. Ja, die dat bedoel ik. Ja. Ja, die. Zonder de naam te Het stomme wat jij zegt, fris die, maar ook Nutritia Chocomel. Dat is niet Nutritia meer trouwens. Het blikje, daar zit statiegeld op, maar het plastic flesje niet. Ja, ja Dick, ik probeer al die namen niet te noemen, want dan krijgen we daar weer gezeik mee. Ja. Dus er zijn nog heel veel andere lekkere Chocomel. Er zijn ook allemaal veel meer van die zuiveldranken. Sorry. Maar we snappen wat je bedoelt. Jij bent ook begonnen met het meldpunt blikschade... om problemen bij het inleveren van die blikjes te bundelen. Wat komt daar allemaal binnen aan klachten? Nou, eigenlijk gewoon allemaal supermarkten. Mensen die hebben zwerfafval geraapt, blikjes opgeraapt... en die platte blikjes worden niet ingenomen door de machine. Dat snappen wij nog wel, omdat er moet ook vormgescand worden. Vervolgens loop je naar de service desk. En die zeggen, nou, we nemen ze gewoon niet in. Bekijk het maar, toedeledokie. Ja, en dat moet wel? Wat ik vind van wel. Ja, er is statiegeld voor betaald. Er staat in de wet dat het ook dan... Nou ja, er is nergens in de wet dat staat van dat het blikje intact moet zijn. Bovendien, ik denk, als hij door dat ding gaat... dan wordt hij uiteindelijk zelf ook plat gestampt. Bij heel veel machines wel, ja. Dat is helemaal. En het is net zo voor blik. En ja, het is natuurlijk onhandig om dat handmatig in te nemen. Maar ik vind het misschien wel een fraude. We hebben Statiegeld Nederland even gebeld daarover. Dat is de organisatie die dat innamesysteem beheert. U hoort de directeur Raymond Gianotten. Een blikje met een deukje, dat kan ik me niet voorstellen dat niet wordt ingenomen. Het gaat bij die inname bij die machine om twee dingen. Enerzijds, en dat is het belangrijkste, is dat de barcode nog gelezen kan worden. Dus op het moment dat blikje een deukje heeft, is dat geen belemmering. Tenzij dat deukje nou net heel vervelend op die barcode zit. Het tweede is dat het blikje nog wel als zodanig herkenbaar moet zijn. Maar probeer het maar. Een gedeukt blikje gaat over het algemeen prima de machine in. Op het moment dat niet de eerste keer lukt en je haalt hem terug en je legt hem net iets anders weer wel. Maar we moeten natuurlijk wel kunnen vaststellen dat het een blikje is waar statiegeld over is betaald ooit. Om het statiegeld uit te kunnen keren. Heeft hij een punt? Nee. Nou ja, hij heeft in zover een punt. Ja, je moet kunnen herkennen dat het een staatsgeldblikje is. Maar daar heb je geen machine voor nodig. Dat kun jij ook met je oog. Want daarvoor zit dat logo erop. Ja. Ik heb die blikjes, je ziet de streepjescode. Ja. Ik heb ze getest. Ik ben ze met dit soort blikjes naar de celscankassen gegaan. En pliep, pliep, pliep. Die herkennen het gewoon. Ja, dus als je moet afrekenen, doet hij het wel op die manier. Ja, en als ik dus inderdaad... Ik weet dat die machine niet alles kan herkennen. Dan heb ik er een aantal over. En voorheen ook met die plastic flesjes. Dan loop ik naar de servicebalie. Ze konden het prima herkennen. Ja hoor, allemaal statiegeld. Ja. Werd het alsnog uitgekeerd. Ja. En nu zeggen ze gewoon, bekijk het maar. Dus je kunt dit herkennen, hoor. Maar je moet niet denken dat je alles met een machine kunt doen. En er zijn machines die ook platte blikjes innemen. Dus dat is ook alweer niet waar. Ja. En je kunt ander soorten markering in je blikje doen. Nog even, want jij zegt van, ja, je kan het erop zien. Maar we hadden het er nog even over. Nou, er waren bij ons in de file ook een paar mensen die zeiden, nou, je moet wel echt 3 brillen ongeveer opzetten om het te kunnen lezen af en toe. Ja. Kan dat niet nog wat duidelijker, vind je? Ja, zeker. Maar er zijn blikjes waar die echt heel groot op staan. Maar sommigen hebben hem echt heel klein weggestopt. Er zijn ook regels voor, die worden ook regelmatig overtreden. Dit probleem lost zich waarschijnlijk wel op, omdat er straks gewoon op alle blikjes statiegeld zit. En wat kan er dan nog verbeterd worden? Wat voor die blikjes? Nou ja, gewoon alles om het bijna 100% te maken, zeg maar. Nou, gewoon inname van alle blikjes, ongeacht de soort. En er zijn ook supermarkten die het wel doen met de aardige managers. En ook statiegeld op alle plastic flesjes. En nog meer misschien punten dan alleen maar de supermarkten? Meer innamepunten ook, inderdaad. Want het systeem leunt nu nog heel erg op al die mensen die op zoek gaan naar geld. Maar je wil natuurlijk eigenlijk ook gewoon als consument op veel meer plekken gewoon goed kunnen inleveren. En desnoods een donatiepunt, het liefste gewoon op een staatsschuldmachine. Dat kan ook veel beter en veel meer nog. Dat kan zeker beter. Ja. Plus eigenlijk ook nog staatsschuld op alle drankverpakkingen. Want een van de dingen die wij zien, er zijn een aantal bedrijven overgestapt van blikjes en plastic flesjes naar nieuwe vormen van drankkartons. Ah, ja. En die vind ik dan weer vaker. Ah, ja, ja. Dus... Ja, dat heb je nu ook alweer. Dat ze dan weer, is altijd dan weer wat te wensen, iets anders verzinnen. Zeg, jij levert ze zelfs ook allemaal in. Ja. Wat levert dat op in een maand bijvoorbeeld? Nou, een paar tientjes. En die gaan altijd het studiefonds van mijn kinderen. Of nou, eigenlijk gewoon in een spaarpot. Dus dat is leuke bijvangst voor mij. En dat, ja. Alleen ik heb inmiddels ook gewoon echt een hele grote vuilniszak vol met spul die niet ingenomen wordt. Ja, en dat geld blijft dus wel bij die industrie. Hè? Die zeggen dat ze het niet kunnen herkennen. Nou, als ik zo'n plat blikje van straat afraap, dan kan ik herkennen dat het een staatsschuldblikje is. Dus die mevrouw of die meneer bij de supermarkt moet het ook kunnen herkennen. Ja. Punt is duidelijk. Dank voor je verhaal. Dirk Groot, bekend als de zwervineter. Hij is tegen zwerfafval. Op weg naar een zwerfafvalvrije generatie, zou ik bijna zeggen. Hearty Heart, dat is een band uit Los Angeles, opgericht door twee zoons van rocklegende John Fogerty. Die kennen we natuurlijk van Creedence Clearwater Revival. Die zoons, Shane en Tyler, zijn flink door hun vader geïnspireerd, want ze maken heuse retro rock. Ook staat Hearty Heart bekend om de energieke live shows. Over 2 weken zijn ze te zien op het Holland International Blues Festival in Grollo. Dat ligt in Drenthe. En nu dus op NPO Radio 1, Hearty Heart met Children of Tomorrow. Zo je de band van de broertjes Fogerty dus. En het liedje heet Children of Tomorrow. We gaan zo meteen praten over een onderwerp uit het grijze verleden. We gaan straks terug naar 1952, want toen werd het Sprookjesbos van de Efteling geopend. En Sophie, jij zit daar met de ingaande en uitgaande lijnen. Wie hebben we daarover? Knipperende lichtjes, groene lichtjes bij de locatie Kaatsheuvel. Sander de Bruin is manager ontwerp en beleving in de Efteling. Sander, hoe ligt de Efteling er vandaag bij? Schitterend, hè? Het is een prachtige dag vandaag. En we zijn jarig, dus het kan niet beter vandaag. En nergens uitslaande vlammen vandaag? Nee, gelukkig vandaag niet. Nee. Ik durf dat te vragen, hoor. Want er is natuurlijk gisteren niemand gewond geraakt bij dat brandje in Ravelijn. Maar het was visueel wel een mooi brandje, hè? Visueel, nou ja. Het was eigenlijk een onderdeel van de show. Het bestaat uit elementen van vuur, dus er is dagelijks vuur aanwezig. Maar dit was iets meer vuur dan ons lief was, dus... het had iets minder gemogen. We gaan het straks over al die andere dingen hebben. Met name dus dat Sprookjesbos, want daar begon het mee in 1952. Daarover zometeen meer. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Clemens Peters. Het is zeker dat koning Willem-Alexander zal spreken op de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Dat nieuws lekte dit weekend al uit en nu heeft de Rijksvoorlichtingsdienst het officieel bekendgemaakt. Het slavernijinstituut NINSEE zegt dat de aanwezigheid van de koning belangrijk is voor de verwerking van het slavernijverleden. De kans op een lichte economische crisis is toegenomen, maar die crisis vormt geen bedreiging voor de financiële stabiliteit, zegt het Centraal Planbureau in een jaarlijks rapport. De meeste mensen, bedrijven en banken staan er goed voor om toekomstige financiële schokken op te vangen. In de VS zijn weliswaar een paar banken onlangs in de problemen gekomen, maar volgens het CPB zijn Nederlandse banken beter bestand tegen economische schokken. Gedetineerde vrouwen in de gevangenis van Nieuwersluis zijn slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het gaat vooral om seksueel getinte opmerkingen richting de gevangenen, maar ook om tongzoenen, orale seks en relaties tussen medewerkers en gedetineerden. Overal in het land moet het mogelijk zijn en blijven om gratis contant geld op te nemen bij geldmaatautomaten. Dat vindt minister Kaag. Ze wil de banken hiertoe verplichten, liefst nog voor het einde van het jaar. Kaag wijst erop dat veel mensen moeite hebben met internetbankieren. En ook vanwege de privacy willen consumenten zaken contant af kunnen rekenen. De banken willen vanwege de hoge kosten het liefst dat er zo min mogelijk contant wordt afgerekend. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Bianca Damink. Het rijdt langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door bergingswerkzaamheden heb je daar een kwartiertijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. Verder is de A31 van Harlingen naar Leeuwarden helemaal dicht bij Dronrijp. Er komt door een autobrand. De weg is afgesloten vanaf Franeker. Het verkeer wordt er langs geleid via de afrit en de oprit. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot 3 uur duurt voor de weg daar vrij is. En er staat file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. De vertraging is daar bijna een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan dus terug naar 31 mei 1952. Villa VDB. Op die dag werd in Kaatsheuvel het Sprookjesbos van de Efteling geopend. Er was eens, of beter gezegd, er waren eens. Er waren eens alle sprookjes bij elkaar. Dat is een sprookje, zult u zeggen. Goed, dat is het ook. Maar een sprookje dat bestaat. In Nederland. Bij Kaatsheuvel in Noord-Brabant. Daar ligt het natuurpark De Efteling. Een park dat u zoveel ontspanning biedt, dat u het allemaal nauwelijks in één dag kunt zien. Een zwembad, een roeivijver, een kanovijver, speelweide, restaurant, theehuis, tennisbanen, een uitgebreide speeltuin en het grote sprookjesbos, waar u uren in kunt dwalen en waar u kind kunt zijn met de kinderen. En over die Efteling ga ik praten met Sander de Bruyne. Hij is de chef van het ontwerpteam van het attractiepark. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, deze spot kan er zo weer uit als ik het zo hoor. Nou, klinkt heel aantrekkelijk, toch? Ja, het dekt nog steeds de lading toch voor een groot absoluut. Deel. Absoluut. Ja, absoluut. En zeker dat sprookjes zo'n belangrijk onderdeel toen al waren. En vandaag de dag eigenlijk meer dan ooit. Dus wat dat betreft dekt dat zeker de lading. Ja, bijzonder. Een spotje uit 1952 hebben we in het archief teruggevonden. En ja, dat ging dus over de Efteling. Vertel eens, wat was het idee achter de Efteling? Nou, het hoofdidee was altijd al van oorsprong om onze gasten even te laten ontsnappen aan de waan van alle dag. Weg even van het harde werken, maar ook weg van die hele vervelende periode die daarvoor heeft gelegen, namelijk de oorlog. Ja. En dat Nederland in wederopbouw was. Ja. Dus ja, de pret en de lol, die konden we denk ik allemaal wel met elkaar goed gebruiken. Ja. En het was ook altijd al de bedoeling om die verschillende sprookjes die we wilden bouwen, om dat hier werkelijkheid te laten worden. Maar ook met behoud voor zoveel als mogelijk natuur. En dat doen we ook vandaag de dag nog steeds. En we moeten hier de naam van Anton Pieck noemen, hè? Anton Pieck is een van onze drie grondleggers. Ik denk een van de meest bekende. Was toen al bekend als Nederlands illustrator. En de andere twee, Peter Reinders en burgemeester Van der Heijden, die het initiatief nam tot de Efteling. Ja, dat zijn onze reuzen waar wij nog steeds op voortbouwen. Nou ja, Anton Pieck weten we dus inderdaad van de mooie platen ook. Die kennen we allemaal nog van school ook wel. Van der Heijden, dat is een burgemeester van Loon op Zand, hè, waar Kaatsheuvel onder valt. Ja. Of viel toen. En Peter Reinders, wie is dat dan? Peter Rijders, dat was de zwager van de burgemeester. En naast dat hij cineast was, was hij ook een uitvinder. En hij is eigenlijk het technisch brein geweest van de Efteling. En ook een groot onderdeel van eigenlijk nog steeds van het huidige succes. Want kijk, de prenten van Anton Pieck waren natuurlijk heel bekend en super mooi. Maar zonder het technisch vernuft van Peter Rijnders kwamen ze lang zo leuk niet tot leven als als dat het alleen stilstaande tafelen waren. Geef eens een voorbeeld dan, wat hij toen al bedacht in 1952 aan techniek. Nou, ik denk een van onze iconen, de langnek. Hè, om een reus te creëren die zo'n ontzettend lange nek heeft. Nou, dat bestond nog helemaal niet in Nederland. En ook vandaag de dag is nog echt een hele geliefde bewoner in de Efteling. Ja, en Anton Pieck, hij had dus dat idee. Maar op een gegeven moment werd hij natuurlijk zelf ook benaderd van doe dan ook mee. Was hij gelijk enthousiast eigenlijk? Nee, helemaal niet. Hij zag het helemaal niet zitten. Hij nam het ook niet zo serieus en hij dacht van, wat kan dat nou eigenlijk worden? En het beeld wat hij erbij was dat het van karton gebouwd zou worden. En dat het allemaal maar tijdelijk van aard zou zijn. Dus hij had echt wel restricties. En alleen het was Peter Rijnders die volhield en die zei, nou, ik kom naar jou toe. En toen raakte Anton Pieck steeds enthousiaster. En toen het duidelijk werd dat dat het gebouwd zou worden met echte materialen. Nou, toen gaf hij zijn zegen en heeft hij de eerste 10 sprookjes ontworpen. Ja, en is de rest geschiedenis. Ja, noem eens wat. Wat was er toen te zien in 1952? Nou, we zijn geopend met 10 sprookjes zoals Doornroosje, Sneeuwwitje, Langnek, De Papegaai, maar ook Het Kabouterdorp en Vrouw Holle en Kleine Boodschap. Hmm, ja. En sloeg dat meteen ook aan? Kwamen de mensen daar massaal op af? Ja, wonder wel. Ja, het is eigenlijk vanaf het prilste begin een succes geweest. Juist door die combinatie van de verwondering die door die techniek mogelijk wordt gemaakt en het visuele beeld gelegen in het bos. Het is gewoon vanaf het begin een ijzersterke combinatie geweest. Ja, en eigenlijk sindsdien zijn de bezoekersaantallen ook altijd gegroeid. Ja. En die eerste 10, dat heeft ook een lange tijd gestaan. Want ik geloof in 1966 kwam er pas een nieuwe attractie bij, hè? De Indische waterlelies. Nou, er zijn nog wel meer tafereelen in de tussentijd bijgekomen, maar die waren allemaal wel op die leest geschoeid. Hè? Dus gewoon een tafereel in het bos. En ik denk dat met de komst van de Indische waterlelies heeft de Efteling echt iets nieuws gedaan. Namelijk een hele show maken. Hè? Dat je eigenlijk een soort theater instapt, in dit geval in de vorm van een grot, waar de Indische waterlelies dansen in de lelies. Hè, met kikkers en de heks. En ja, ik denk dat de Efteling ook toen, en zeker ook door hoe de gast erop reageerde, overtuigd werd van de potentie die het had om ook shows te creëren. En eigenlijk is dat onze voorloper van Droomvlucht, Fata Morgana en Symbolica. Ja. Bijzonder is natuurlijk, hè, want 1952, en dan maken we nu met reuzenstappen de stap eigenlijk naar nu, 2023. En kinderen vinden dat nog steeds geweldig. Terwijl de belevingswereld van die kinderen nu toch eigenlijk ook heel anders is. Ja, magisch is dat eigenlijk, hè. En ik denk dat het ook komt omdat, kijk, bij de Efteling voor kinderen, je gaat echt op avontuur, hè. Het is nog steeds, zoals de oorsprong ook was, je stapt in die andere wereld, weg van de realiteit. En ik denk dat het nog steeds iets ontzettend spannend is om een eerste keer bijvoorbeeld Python te gaan, of oog in oog te staan met een draak. Dus het op avontuur gaan, gewoon die emoties die elk kind in zich heeft, elk mens in zich heeft, is nog steeds heel tof om dat aan te gaan. Maar het is intussen veel meer dan dat Sprookjesbos. Het is echt een themapark geworden natuurlijk. En voor heel veel mensen heel aantrekkelijk. Ik begrijp dat u ook een beetje de opvolger van Anton Pieck bent. Hè? Ook hoe u op deze plek bent terechtgekomen. Nou, ik ben er niet alleen. Hè. We zijn inmiddels met heel veel ontwerpers. Maar het ligt nog steeds echt in lijn met het ontwerpwerk zoals dat door Anton Pieck is gestart. Met zijn lijnvoering. En voor mezelf was het ook altijd een droom om bij de Efteling te mogen werken. Ook als ontwerper. Hè. Ik denk dat ik als kind van toen ik 4 was al betoverd raakte door zijn illustraties. En überhaupt verbaasd was over dat er dus aan de hand van die tekeningen iets gebouwd werd. Ik dacht, ja, het zag er zo vanzelfsprekend uit toen het hier in het bos lag. Dus ik dacht dat er altijd al was. Dat er al 300 jaar in Kaatsheuvel aanwezig was. Ja. Maar toen me uitgelegd werd dat ontwerptekeningen waren. Ja, daar was ik er zelf ook door bekeisterd. Dat ik dacht van, dat wil ik later ook worden. En dat is voor mij gelukkig gelukt. Ja, u bent daar in 2005 gaan werken en voorlopig niet meer weggegaan. Vandaag verjaardag dus, is het feest eigenlijk in de Efteling? Absoluut, het is een groot feest. Het is toch heel bijzonder, hè? 71 jaar dit park. Met nog steeds dat Sprookjesbos als hart in het midden van de Efteling. En het leuke is, we hebben ook een tekenwedstrijd uitgeschreven een paar weken geleden. En vanmiddag gaan we ook die winnares ontvangen met taart. Oké, nou, wordt een mooie middag. Hartelijk dank voor het gesprek. Sander de Bruin, chef van het ontwerpteam in de Efteling. Vandaag dus 71 jaar geleden dat het Sprookjesbos daar werd geopend. Meer historische wistudatjes vindt u op de website maxvandaag.nl. En even weer een pluim op de hoed van Herman Dales, dat is onze muzieksamensteller hier op NPO Radio 1. Want die ziet dan de Efteling en die denkt, ja, dan moet ik toch een toepasselijk liedje bij vinden uit 1952. En dan komt hij met deze van Heleentje van Capelle. Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. 'S Morgens al op weg, dan zijn wij er niet zo laat. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui? Nou, dan gaan we naar de speeltuin. Ma draagt broodjes in een mand, pa de trommel met verband. Vliegt van de wip, valt zijn tanden door zijn lip. Hij brult als een wilde, als papa verbinden wil. Lien rijdt in de molen rond, jankend als een jonge hond. Want ze wil eruit en de ding dat staat niet stil. Heeft mama een goede bui en is papa niet te lui? Nou, dan gaan we naar de speeltuin. Ma draagt broodjes in een mand, pa de trom. Tot we misselijk van het draaien en de limonade zijn. Heel de dag is het dan feest, tot we uitzien als een beest. Nu we heerlijk in de speeltuin zijn geweest. Heleentje van Capelle in 1952. En we hebben even opgezocht, ze leeft nog steeds, is nu 79 jaar oud. Nieuws dan via de NOS. Vrouwen in de gevangenis in Nieuwesluis zijn slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag. Dat is een structureel probleem daar, zegt de inspectie Justitie en Veiligheid. Dat zeggen ze na onderzoek. Contact nu met de inspecteur-generaal Esther de Kleuver. Mevrouw de Kleuver, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was eigenlijk de aanleiding voor het onderzoek door de inspectie? De aanleiding was dat er vorig jaar een medewerker werd opgepakt van de inrichting die beschuldigd werd van seksueel misbruik van een gedetineerde in de vrouweninrichting in Nieuwesluis. We zijn toen onderzoek gaan doen als inspectie. En tijdens dat onderzoek merkten we dat er meer signalen waren over medewerkers die zich schuldig zouden maken aan niet-integer gedrag. En toen zijn we het onderzoek gaan verbreden en hebben we daarnaar gekeken. Ja, dus dat geval eigenlijk, dat stond niet op zichzelf. Het bleek een structureel probleem te zijn. Ja, we zagen dat, we hebben gezien in het onderzoek dat er medewerkers zijn die niet integer gedrag vertonen tegenover gedetineerden. Dat onder andere seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. En dat gaat dan met name om seksuele getinte opmerkingen. Maar we zien ook seksuele handelingen zoals tongzoenen, orale bevrediging en relaties ook tussen medewerkers en gedetineerden. Ja. En dat kon daar ook allemaal maar gewoon gebeuren. Ik bedoel, het was niet de leiding die wist dat wel of zo, of weet u dat niet? Een van de dingen die we zagen is dat er angst was bij gedetineerden om melding te doen van zaken. Dat ze bang waren dat dat consequenties voor hen zou hebben. Bijvoorbeeld dat ze daar nadeel van zouden ondervinden door overplaatsing of dat ze niet zouden worden geloofd. En we zagen ook in het onderzoek dat er... Dat medewerkers zich niet kwetsbaar durfden op te stellen vaak. Dat ze elkaar ook niet altijd aanspreken op het gedrag. Maar dat maakt dat er een cultuur is ontstaan die niet veilig is voor gedetineerden. Ja. En ook niet voor medewerkers. Nee, dat is de conclusie ook. En er is dus een cultuurverandering nodig. Hoe kan dat dan bereikt worden? We hebben een aantal aanbevelingen gedaan in het rapport. Een hele belangrijke is dat dat het belangrijk is om dat alle medewerkers weten welk gedrag wel en niet acceptabel is in de inrichting. We hebben ook aanbevolen dat er een meldpunt moet komen waar vrouwelijke gedetineerden meldingen kunnen doen zonder dat het afdelingspersoneel dat weet. En we vinden het ook belangrijk dat er aandacht is voor de samenstelling van het team. De balans tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers, dat dat op orde komt. Ja. En dat er in ieder geval overdag minimaal 1 vrouwelijke medewerker op elke afdeling aanwezig is. Duidelijke aanbevelingen. Dank voor de toelichting. Esther de Kleuver, inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid. We gaan praten over rouwen. Bij de een gaat het vanzelf, bij de ander is er veel meer hulp nodig om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. En er zijn veel rouwtherapeuten die daarbij helpen, maar het kan ook anders. Dat ontdekte journalist en game recensent van NRC, Len Maze. Zij merkte tijdens haar eigen rouwproces dat het spelen van videogames kan helpen. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is er in je leven gebeurd? Ja, 3 jaar geleden is mijn moeder overleden aan alvleesklierkanker. Na een behoorlijk zware tijd. Dat kwam natuurlijk nogal heftig binnen. Ja, dus dat rouwproces, dat komt op gang. En hoe hebben die games daar dan bij geholpen? Nou ja, je hebt dus, zoals ik al zeg, een hele zware tijd achter de rug. Mijn broer en ik allebei. En aan het einde daarvan, ja, toen het was afgelopen, zaten we een beetje... Ja, wat moeten we nu? Ik merkte aan mijn broer bijvoorbeeld, hij had heel erg veel moeite om bij zijn verdriet te komen. En ik had zelf een beetje het instinct van, ik spring in mijn werk. Ik ga gewoon lekker werken. Nu is mijn werk games spelen. En ik had op dat moment toevallig een game te recenseren die eigenlijk gaat over een moeilijke verhouding tussen ouder en kind. En wat rouw daarin kan betekenen. En ik merkte dat bij mij heel erg hard binnenkwam. Ik zat opeens helemaal te huilen achter mijn computer. En ik heb eigenlijk... tijdens het spelen van die game al die emoties gevoeld die opkwamen, die hoorden bij wat ik voelde rond mijn moeder. Ik maakte me tegelijkertijd best wel veel zorgen over mijn broer, omdat hij niet zo goed bij zijn verdriet kon. En toen opeens ging het bij hem ging ook een knopje om. En dat kwam omdat hij een spel had gespeeld, dat heet Spiritfarer. Waarin je een soort van, je speelt de veervrouw van de dood. En je moet mensen die net overleden zijn helpen om hun laatste zaakjes op orde te brengen. En een deel van dat proces is ook dat je afscheid van ze moet nemen. En dat kwam bij mijn broer heel erg hard binnen. En daardoor kon hij opeens bij zijn emoties komen. Ja, want en voor jezelf, hè? Want jij was dus gewend om videogames te spelen voor je werk. Want je recenseer jij voor NRC. Had het ook gewoon een boek kunnen zijn of een film? Of moet het specifiek een game zijn? Ja, in principe kun je natuurlijk... het rouwproces is voor iedereen anders. En daarom kan het zijn dat het inderdaad een boek de trigger is... of een film de trigger is, enzovoorts. Wat in ieder geval qua die games goed werkte, in ieder geval voor mij... en ik ben natuurlijk iemand, ik speel mijn hele leven al games... ik spreek die taal een beetje. Maar is het feit dat je er zelf invulling kan geven... je kan zelf invulling geven aan de tijd. Games hebben iets wat de academici heel interreactiviteit noemen. Dat betekent dat je niet alleen reageert op wat je... krijgt. Dus niet, je bent niet alleen maar een boek aan het lezen en je hebt daar gevoelens over. Maar als jij iets doet in de game, dan praat de game als het ware naar je terug. Ja. En zo kan je zelf de tijd nemen om dingen te voelen, om dingen te doen als een personage in de game die voor jou goed voelen bij het gevoel wat je op dat moment krijgt. Dus het is ook meer dan een zeg maar, als je dat zo mag zeggen, een vlucht uit de werkelijkheid. Ja, zeker. Daar wordt nou de afgelopen tijd ook steeds meer over geschreven. Games die kunnen die gevoelens bij jou triggeren. En juist en je daardoor juist niet een ontsnapping bieden. Je wordt namelijk gewoon geconfronteerd met scènes die je doen denken aan je eigen aan wat er iets in je eigen leven is gebeurd. Bij mij was dat bijvoorbeeld in die game in The Last of Us. Dan speelt een vaderfiguur, speelt gitaar voor een dochterfiguur die hem niet meer vertrouwt. Die band is verbroken. En dat deed mij opeens heel erg veel denken aan de scheiding van mijn eigen ouders. En mijn moeder heeft toen een hele grote rol gespeeld om mijn vader en ik weer dichter bij elkaar te brengen. Dus ik was opeens niet alleen aan het rouwen voor mijn moeder, ik was ook aan het rouwen voor mijn vader. Ja. En dat betekende dat ik tijdens het game spelen dus inderdaad niet kon ontsnappen daaraan. Maar omdat ik in de gamewereld was, kon ik ook in die gamewereld de tijd nemen om alles gewoon te voelen. Nou, zeg jij zelf, hè, jij bent ook nog, nou, in ieder geval vergeleken met mij, veel jonger. Maar wij hebben hier ook te maken met luisteraars. Die zijn over het algemeen ook wat ouder. Die zijn van oudsher misschien niet gewend om games te spelen. Dus dan moet je dus, hè, omdat je zegt het helpt ook, moet je wel ergens beginnen. Kan dat eigenlijk zomaar? Ja, dat blijft bij games natuurlijk heel lastig. Je hebt veel games die toch een beetje vertrouwen op het feit dat jij wel ongeveer weet hoe een game werkt. Aan de andere kant, je ziet ook tegenwoordig met de komst van smartphone games en zo, dat de taal die je voor bepaalde games in de vingers moet hebben als het ware versimpeld wordt. Een spel als Spiritfarer bijvoorbeeld heeft niet, weet je loopt niet met een geweer door een 3D-ruimte in. Het is een mooie 2D-tekening waar je dan doorheen kan lopen en op knoppen kan drukken. Er zijn ook andere games die veel meer, het zijn bijna speelbare animatiefilms waar je af en toe gevraagd wordt van, goh, wat wil je zeggen? Wat wil je doen? En dat is voor mensen die niet gamen gewend zijn natuurlijk wel een veel makkelijkere instappunt. Een game als Life is Strange bijvoorbeeld gebruikt die methode van heel beperkt de ruimte geven aan iemand om erop te reageren. Je hebt die ruimte wel om daar iets mee te doen, maar het is niet heel erg complex. Ja. En dat is wel een makkelijk aanhaakpunt. Ja. Want kijk, het kan ook andersom werken dat je juist helemaal jezelf helemaal gek maakt misschien wel met omdat je gewoon de verkeerde game hebt gekozen. Ja, dat kan zeker. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook in zekere mate voor films en televisie enzovoort. Het enige echte struikelblok bij games is wat als je een game oppakt die inderdaad op een complexer niveau zit dan wat jij op dat moment in de vingers hebt, dan heb je er niet zoveel aan. Zou het een idee zijn om een game te ontwikkelen die speciaal gericht is op rouwverwerking? Dat denk ik zeker. En het zou me eigenlijk verbazen als daar niet op dit moment al aan gewerkt wordt om dat soort games te maken. Een van de onderzoeken die ik voor mijn artikel in NRC over dit onderwerp gelezen heb, ging ook specifiek over wat kunnen we leren uit bestaande games, entertainment games, wat we kunnen gebruiken om een echte rouwverwerkingsgame te maken. En de schrijver van dat boek heeft toen uiteindelijk ook een game ontworpen die moeders moest helpen met het verlies van hun kind. Ja. Waar ze veel lessen aan heeft heeft gehaald. Want je ziet dit soort technieken nu veel meer gebeuren, ook met traumaverwerking enzovoort. Hè? Dus VR-brillen, de kunstmatige intelligentie. En daar past dit natuurlijk ook gewoon bij. Ja, zeker. Ik denk dat die interactietechnieken die gamemakers leren, die zijn gewoon heel erg bruikbaar. Want kijk, als je een game maakt, moet je iets begrijpen van hoe de speler werkt. Je moet kunnen anticiperen wat de speler wil, wat de speler gaat voelen, wat de speler gaat doen. En daar heb je natuurlijk op veel meer manieren iets aan. En The Last of Us was voor jou eigenlijk de eye-opener in dit geval? Ja, voor mij was dat echt. Ja, goed, ik heb echt. Ik geloof dat die game uiteindelijk 30 uur lang is of zo. Nou ja, ik denk dat ik de helft van die tijd wel gewoon in tranen heb gezeten. Gewoon omdat dat gevoel van rouw en dat idee van die complexe relatie tussen vader en kind en wat het betekent als je dan een verlies doormaakt en zo, dat zit dat helemaal doorregen door die game heen. En dat triggerde bij mij gewoon zo verschrikkelijk veel. Daar kwam gewoon alles uit. En ik heb toen heel erg veel zitten nadenken, ook over het verleden en over mijn moeder, over mijn relatie met allebei mijn ouders. Terwijl die game daar helemaal niet eens speciaal voor gemaakt was. Het was gewoon een blockbuster game, zoals dat heet. Een grote actiegame waar toevallig door de schrijvers een hele diepe laag aan was gegeven. Heb je die serie later ook nog gekeken of niet? Ik heb die serie zeker gevolgd, ja. Ik vond het mooi gedaan. Ja, want dat kwam er ongeveer uit voor. Ik heb de serie namelijk wel gezien. Ik ben niet een gamer, maar ik vond het een bijzondere serie. En mooi dat dit dan bij jou teweeg heeft gebracht. Over videogames dus en rouwverwerking. Dank voor het gesprek. Len Maassen, journalist en game recensent bij NRC. Dan gaan we naar De Dichter voor Drie. En u weet het, op woensdag is dat Arie van der Wulp. Vorige week was het even schrikken. Krantenbericht. Ik moest wel 3 keer slikken. Want een figuur met een vertrouwd gezicht gaat weg. Dat is pech. Vandaar dus dit gedicht. Man van Stavast, je bent altijd een heer. Keurig in pak. Je presenteert het weer. Dat doe je goed, deskundig en bekwaam. Niet eng, niet streng. En Hiemstra is je naam. Aan jong en oud en tal van zakenlieden doe jij verslag van hoge drukgebieden. Vorst aan de grond, roep jij met regelmaat. Aha, nou ja, dat hoort bij ons klimaat. Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen, deren je niet, want daar kun jij wel tegen. Want van het weer heb jij een hoop verstand. Het is klaar, vandaar dat stukje in de krant. Op deze aardbol lopen veel meneren die op tv van alles presenteren. Van al die lui ben jij wel het meneerst. Begaafd, beschaafd, zo rustig en beheerst. Tja, je vertrekt, maar met een goede reden. Want het klimaat zit vol met grilligheden. Jij vindt het slechts een kwestie van fatsoen, gezegd, ja echt, om daar iets aan te doen. Graag wil jij het klimaatprobleem bestrijden door je met hart en ziel daaraan te wijden. Dat valt niet mee, maar maak je maar eens kwaad. Verdomd, dan komt het goed met het klimaat. Een eerbetoon aan Gerrit Hiemstra, in dit geval van Arie van der Wulp, De Dichter voor Drie. Even nog wat administratie doen. Ja, je kan het ook zelf promotie noemen. Er zijn wel eens mensen die zeggen tegen mij van, wat vind jij nou leuke muziek? Nou, dan moet je altijd om 2:30 even luisteren, want dan draai ik altijd een liedje waarvan ik denk, ja, dat moeten meer mensen horen. Vandaag was het Hearty Har, die zoons van John Fogerty. Die lijst staat op Spotify. Meer dan 11 uur, bijna 12 uur al intussen, meer dan 200 liedjes. U kunt ze daar vinden, gewoon Villa VDB even zoeken en dan krijgt u dat lijstje voor uw neus. En dan verwijs ik ook nog even naar maxvandaag.nl. Daar staat van alles over geschiedenis en nog veel meer trouwens. Maar daar zetten we ook elke week de 4 van de Villa op. Dat is eigenlijk in nou, pak een beetje 30 minuten de 4 leukste, mooiste, ontroerendste gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Ga daarvoor naar maxvandaag.nl. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, ja? Ja, ja, maar ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, voor thuis en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Wij jouw oude bank, jij tot €500 korting op een nieuwe. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de toekomst is plant.

dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Lisa van Ginneken. Het eerste transgender Kamerlid van Nederland. 40 was ze toen ze in transitie ging. Ze heeft vergelijkingsmateriaal, dus ze weet als geen ander hoe verschillend vrouwen en mannen worden benaderd. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We kennen natuurlijk het glansrijke leven van voetbalsterren als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Het zijn grote voetballers die op het hoogste niveau spelen, veel geld verdienen. Maar er is ook een kelderklasse van buitenlandse competities waar ook bijvoorbeeld Nederlandse voetballers actief zijn. En over die spelers schreef Peter Meulman het boek Welkom in de Voetbaljungle. En hij is bij Sophie in de receptie. En hij heeft nog een hele bijzondere bijbaan, want hij is ook stadionspeaker van FC Emmen. En ja, Emmen zit wel in een hele belangrijke week, hoor. Zaterdag thuis tegen NAC, de return in de play-offs. Ben je al een beetje aan het opwarmen? Je leeft de hele week naartoe, inderdaad, ja. Vanavond zitten ze in Breda bij een vrouwelijke stadionspeaker. Wat zou jij nou vanavond zeggen dan in het stadion? Wat ik dan zou zeggen, ik probeer altijd mijn enthousiasme te laten, over te laten komen op het publiek. En vaak werkt dat wel goed. Ja. Oké, okay, ga lekker. Hoe doe je dat dan? Jutjes een beetje op ook? Of? Ja, klopt. Ja, inderdaad. Het is vaak een spel tussen de supporters en de omroeper. Dus dat zorgt in ieder geval bij ons in Emmen voor veel magie in het stadion. Ja, maar hoe doe je dat dan? Kun je even een klein stukje voordoen? Of? Hoe doe ik dat dan? Ja. Ik zit daar op die tribune met het rood-wit. En dat... Ja, wat wel te doen is, kijk, als Emmen scoort, dan zorg ik altijd dat het publiek de achternaam scandeert van de speler die scoort. Ah, ja. En dat brengt wel een bepaalde sfeer met zich mee. En als Emmen dan voor staat, laat ik ook nog de tussenstand omroepen door de supporters. En dat is gewoon heel erg gaaf om mee te maken. Goed, het is een beetje samenspel dus. Ja, altijd. Inderdaad. Ja. Peter, hartelijk welkom. Schrijver van het boek Welkom in de Voetbaljungle. Ja. Zijn er tijdens dit schrijven van dit boek ook momenten geweest dat jij dacht van dit kan gewoon niet waar zijn, deze verhalen? Ja, sowieso elke jongen heeft zijn eigen verhaal. En af en toe dacht ik ook wel van, ja, weet je, dit klinkt echt als een hele slechte B-film. Jongens die werden gelokt naar een club, uiteindelijk werden opgehaald van het vliegveld. Een chauffeur die instapte, die na 20 kilometer werd vervangen. En één jongen die weer instapt, die na 20 kilometer er weer uit moest. Uiteindelijk werden ze ergens achter bij een benzinestation. Werden ze dan ontvangen door de president van de club, die daar met mensen voor de deur stond. Waar ze een handtekening mochten zetten voor een contract. Ja, dat zijn verhalen, die geloof je niet. En de jongen die dit heeft meegemaakt was dan achteraf ook heel blij dat zijn broertje erbij was. Want niemand had hem anders geloofd in zijn blauwe ogen. Laat eens wat. We gaan niet alle verhalen natuurlijk doen, want mensen moeten jouw boek ook lezen. Maar bijvoorbeeld de rol van de maffia kom je dan af en toe tegen. Ja. Ja, wat je ziet, kijk, tenminste wat een van de jongens mij ook heeft verteld is, geld is natuurlijk een belangrijk issue. Waar ik wel achter ben gekomen is dat veel jongens, dat geld niet echt altijd de grootste rol heeft gespeeld, maar het heeft wel invloed gehad. Jongens die werden bijvoorbeeld voorafgaand aan de wedstrijd even ingefluisterd van, als je een goal maakt, dan krijg je even zoveel extra, of zorg dat je wint, want dan kunnen we iets extra overmaken. En soms werd voorafgaand aan de wedstrijd al een stapeltje met bankbiljetten naar voren geschoven. Verhaal van Julian Jansen, die speelde op Italië, in Sicilië dus. Ja. Dat is de plek waar ook de maffia schijnt te huizen. Ja. Dus die kreeg af en toe wel eens een envelopje toegestopt. Ja, ik weet niet of hij heeft me niet verteld of hij dat zelf ook heeft gekregen. Maar hij vertelde wel dat hij dat inderdaad heeft meegemaakt. En dat daarna ook mensen werden aangehouden op basis daarvan. Ja, dus, ik denk maar zo dat als iemand in de kleedkamer rondgaat met die enveloppen, dat hij niet zei van nou, sla mij maar op. Nee, klopt. Gok ik. Ja, nee, dat klopt. Hoe werkt dat eigenlijk? Kan je als voetballer gewoon naar het buitenland vertrekken? Nou ja, in principe, als je voor een Nederlandse club speelt, dan heb je een contract. Als dat contract is afgelopen, dan ben je vrij om te gaan en staan waar je wil. Maar in de EU sowieso, lijkt me, want daar is natuurlijk vrij verkeer van werknemers. Klopt. Maar als je dan ineens naar een ander land wil? Ja, je hebt daar ook te maken met werkvergunning. Vaak wordt dat geregeld door een zaakwaarnemer. Dus in dat opzicht wordt veel voor je geregeld. Alleen, zaakwaarnemers, ik noem het al, dat is ook een ding om het zo te zeggen. Want is jouw beeld van zaakwaarnemers veranderd? We kennen natuurlijk de grote verhalen van de jongens die ook in het Nederlands elftal spelen. En daar gaat gewoon heel veel geld in om. Maar de kleinere zaakwaarnemers, die pakken wat ze pakken kunnen. Dat is in ieder geval wat ik wel uit het boek heb gehaald. Dat klinkt niet als als iemand die ook een beetje nog hard heeft voor die jongen dan over het algemeen. Ze zullen het ongetwijfeld hebben, maar ze pakken wat ze pakken kunnen. Dus indirect is het ook zo dat ze soms clausules inzetten dat ze er zelf ook veel beter van kunnen worden. Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld Mark Spenkelink. Die inmiddels is hij keeper van RKC Waalwijk hier in Nederland. Hij speelde op dat moment hij ging naar Georgië toe, zo moet ik het zeggen. En daar werd een contract voor geschoteld. En uiteindelijk stond hij op het punt om het contract te gaan tekenen. Maar het bleek dus achteraf dat er toch wat kleine letjes onderaan stonden, waardoor hij eigenlijk veel minder ging verdienen en die zaakwaarnemer eigenlijk 3/4 op zijn bankrekening kon bijschrijven. Ja. Ja, dat zijn verhalen. Ja, en Jurie Loen bijvoorbeeld, die gaf op een gegeven moment ook aan van ik kreeg een contract in het Grieks. Ja, daar zet ik niet zo mijn handtekening onder. Dus hij heeft het eerst laten vertalen naar het Engels. En uiteindelijk heeft hij het dan alsnog getekend. Ja. Omdat het toch wel goed eruit zag. Maar het geeft wel aan dat je niet zomaar ergens moet gaan tekenen. Dus, ja. Nick Kuipers komt in jouw boek voor. Die heb ik ook wel eens in een documentaire voorbij zien komen. Die speelde in Indonesië bij Persib Bandung. Maar die heeft ook heel veel verhalen daar te vertellen. Hij vertelde me dat hij in tanks naar uitwedstrijden gaat. Uiteindelijk zaten ze daar met z'n tienen opgevouwen in zo'n groot voertuig. Werden er nog allemaal stenen op gegooid. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook vorig jaar, toen daar een behoorlijke invasie was in het stadion, dat supporters met pepperspray werden belaagd door de politie. En daar zijn volgens mij iets van 150 mensen bij omgekomen. Nou, een week daarvoor speelde hij in hetzelfde stadion. Ja, ja. Dus dat zijn wel taferelen die we hier in Nederland gelukkig niet kennen. Ja. Maar in het buitenland helaas wel vaak voorkomen. Dit zijn maar een paar van de verhalen die in jouw boek staan. Dat is denk ik ook jouw fascinatie. Waarom willen die jongens daar spelen? Ik bedoel, dat is niet alleen maar voor het geld, lijkt me dan toch? Nee, het is ook een stuk avontuur. Een stukje buiten de comfortzone. Dus ook kijken waar hun plafond ligt. En dan klinkt het buitenland natuurlijk heel interessant. Het staat goed op je cv. Ik heb in het buitenland gespeeld. Maar het is vooral een stukje ervaring, levenslessen, beleving, avontuur met name. Dus alle jongens geven ook aan, ik had het avontuur niet willen missen, ondanks de vele tegenslagen. Dus het is vooral een hele ervaring die ze rijker zijn na afloop. Jullie hebben bij Emmen natuurlijk ook wat spelers die niet uit Nederland komen. Ja. Wordt daar goed mee omgegaan? Hè? Want je wordt ook maar ergens neergekwakt natuurlijk. En zoek het maar uit verder. Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk alleen op wedstrijddagen ben ik daar als omroepen. Maar die jongens zijn gewoon onderdeel van de club. Ik denk dat ik weet dat de omstandigheden in Nederland natuurlijk heel anders zijn dan bijvoorbeeld in Iran of in noem een land. Dus wat dat betreft is er altijd wel begeleiding voor deze spelers. Er is iemand die regelt een huis. Er is iemand die regelt de werkvergunning. Ze krijgen een auto van de club. Ja, dat is in het buitenland vaak wel anders. Het is natuurlijk ook zo. Kijk, zeker als je van het avontuur houdt. Nou, je kan er misschien nog wel een grijpstuiver verdienen. Je wordt er ook mentaal denk ik wel sterker van als je dat allemaal overleeft en tot een goed eind brengt. Ja, er zijn jongens die zijn op hun 15e naar het buitenland vertrokken. Of op hun 20e. En dan wonen ze voor het eerst op zichzelf. Een van de jongens die vertelde ook. Ja, goh, stond ik in de supermarkt. Heb ik eerst mijn moeder maar eens gebeld. Goh, hoe maak ik eten? Wat moet ik? Hoe gaat het met koken? Hoe regel ik dat? Ja. Uiteindelijk, ja, die jongens zijn echt op zichzelf aangewezen. En dan hebben ze wel buitenlandse teamgenoten. Maar ja, stap maar eens een kleedkamer binnen met alleen maar Georgische jongens. Of alleen maar Iranese jongens. Ja, ja, je bent echt een eenling in dat opzicht. Dus ja, je moet jezelf maar laten zien op de trainingen. In de hoop dat ze je accepteren. En niemand heeft spijt, hè, van die je hebt gesproken. Ondanks al die avonturen. Ja, ja, en ook veel tegenslagen. Het is continu omgaan met tegenslagen in de hoop dat er weer iets moois op je pad komt. Het is echt van de lange adem en vooral doorzetten. En op basis daarvan hopen dat je een mooie stap kan maken naar een grotere club. Nou, dat grappige is, ik begon met die topspelers natuurlijk. Maar dit is ook de voetballerij, de betaalde voetballerij. Ja. Want we weten ook allemaal dat op amateurniveau, dat gebeurt ook van alles. Maar dit zijn gewoon jongens die hier hun brood mee moeten verdienen. Ja. Ja. En soms is het zo dat een van de jongens vertelde me ook, ja, ik kreeg een contract aangeboden, maar goed, dan had ik bij de plaatselijke supermarkt achter de kassa ook gekregen als ik daar 40 uur per week aan de slag zou gaan. Ja, het is soms echt een onkostenvergoeding waar je de week mee doorkomt. Ja. Maar echt rijk, nee, dat zijn deze jongens, sommige uitzonderingen daar gelaten, maar echt rijk zijn ze er nog wat niet. Wat is de belangrijkste tip aan jonge spelers die misschien ook nog eens een keer die stap willen maken? Ik denk dat je vooral goed moet laten voorlichten. Niet ad hoc een keuze maken om maar naar het buitenland te gaan en niet op alle aanbiedingen in te gaan. Het klinkt heel aantrekkelijk, maar laat je gewoon goed informeren. Ik denk dat dat een hele belangrijke tip zou kunnen zijn. Dank, Peter Meulman, schrijver van het boek Welkom in de Voetbaljungle. Via ons Twitter-account is er een weggevenactie van dat boek. Ga daarvoor naar @VilaVDB. Dus op Twitter, @VilaVDB. liedje, maar het lijkt alsof we zo met de tijdmachine terug zijn gebracht naar de jaren 80. Super DB heet de band uit Londen en Downtown City Girl is hun nieuwe liedje. Nieuws. Snipper. Wie luistert weet meer. Dat is de slogan van NPO Radio 1. Dit is eigenlijk een heel eenvoudig spel, want de antwoorden die hebt u al voorbij horen komen, als het goed is vandaag, op NPO Radio 1. We moeten wel de hele dag de zender op 1 houden. U hoort zometeen een fragment, daar hoort een vraag bij. En als u die vraag weet te beantwoorden, dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. Er werd ons een Passat aangeboden. In dit geval een W8, wat op zich al een bijzondere auto is. Toen bleek het ook nog een security edition te zijn. En er zijn er heel weinig van gemaakt. Mm-hmm. Dus na wat vergelijken hier en daar kwam ik erachter dat het om die auto ging van Holleder. Fragment uit het Nieuws BV, eerder vanmiddag. Deze man heeft een auto dus gekocht. Die blijkt van topcrimineel Willem Holleder te zijn. Hij kocht die auto via zijn netwerk in een ander Europees land. Welk land is dat? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Dus welk land heeft hij die auto gekocht? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Mario. Mario. Goedemiddag. Ja, wat is het antwoord? Letland. Letland, zegt hij. Het is Super Mario. Ja. Nou, eerlijk gezegd, heb je zo'n snor als Super Mario of niet? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Ja, ik snap het. Als je dat schort namelijk aantrekt. Wat zeg je? Ik word wel vaak voor hem uitgemaakt, ja. Oh, ja. Nou, het is toch wel een soort held ook. Maar nee, ik zag ook helemaal voor me, als je dat schort aandoet en dan zo'n pet op, dan lijkt je een beetje op Super Mario. Ben je onderweg? Ik zal eens een foto maken. Ja, ben je onderweg, ja. Mario? Ja, ik rijd bijna langs de Efteling. Ah, kijk aan. Kaatsheuvel, die je komt rijden. Blijf aan de lijn voor jouw gegevens, want dan noteren we dat. En dan komt die... waar woon je uiteindelijk? Raamsdonksveer. Daar weten we te vinden. Dan zorgen we ervoor dat dat schort bij je komt. Ik wens je een prettige woensdag verder. Tof, hartstikke bedankt. Hetzelfde hoor. Fijne uitzending. Hoi. U luistert naar Villa. Op deze zomerse dag is er iets bijzonders bekend geworden. En namelijk wie de strooiheld van het jaar is geworden. Dat is een prijs waarmee zogeheten gladheidsbestrijders in het zonnetje worden gezet. Er waren honderden aanmeldingen, maar de gouden schuiver die gaat naar niemand minder dan Arjan Kiewiet, medewerker van de buitendienst in de gemeente Oldambt. Dat is in Groningen. Arjan, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Dankjewel. Wat stond er nou in het juryrapport? Daar ben ik zo benieuwd naar. Wat stond er in het juryrapport? Nou, ik ben genomineerd door verschillende mensen. En die hebben allerlei teksten door mij opgezet dat ik gemotiveerd ben. Dat ik meer dan alleen zout strooi. Dat ik aan andermans veiligheid denk. Dat ik altijd voor iedereen klaarsta. Allemaal dat soort dingetjes. Ja, waar strooi je nog meer mee dan met zout? Nou, dat was een hele mooie spreuk. Arjan strooit niet alleen met zout, maar ook met geluk. Oh, vertel. Hoe zit dat? Dat was een hele mooie spreuk. Ja. Ja, dat weet ik ook niet. Ik zit me af te vragen waar die spreuk vandaan komt. Nou ja, je zou ook, als je het doortrekt, kun je zeggen, ja, je strooit met geluk dat wij gewoon netjes op die weg blijven rijden en er niet afglijden. Ik denk dat ik het ook zo moet zien. Ja. Vertel eens, want kijk, dit is bijna de eerste zomerse dag, geloof ik, in Nederland. Er wordt hier en daar ergens de 25 graden aangetipt. Ik weet niet of het in Oldambt ook zo is, maar het is natuurlijk best wel gek dat je op zo'n dag zo'n prijs krijgt. Ja. Nou, het is 31 mei is de laatste dag van het voorjaar, de laatste dag van de lente. Morgen begint meteorologische zomer, dus vandaar dat ze voor deze dag gekozen hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden dat het zo'n mooie stralende dag is en toch een uitreiking. Ja. Want in de voorjaarperiode kun je nog vorst hebben. Ja, en er wordt ook in de zomer wel gestrooid, hè, begrijp ik. Ja, als de wegen te warm zijn, dan strooien ze ook wel zout of zand. Maar voorlopig is dat nog niet zo ver. Verlang je eigenlijk alweer terug naar de winter, Arjan? Ik heb, heel eerlijk te zijn, liever de winter dan de zomer. Bij 20, 22 graden houdt het voor mij wel op. Oké. En wat maakt dat strooien zo mooi dan? Waarom is dat zo'n mooi beroep? De afwisseling. Het veiligheid brengen voor andere mensen op de weg. Hoe moet ik het zeggen? Ja. Ja, ik begrijp dat wel. Ja. Nou, even nog doorbijten dan, want het duurt nog even voordat het winter is. Ik denk dat heel veel mensen dat trouwens niet heel vervelend vinden. Die vindt ook wel lekker dat het nu even zomer wordt. Jij nog een keer gefeliciteerd met je prijs en blijf je goede werk doen. Arjan Kiewiet was dat, medewerker van de buitendienst bij de gemeente Oldambt. Hij won vandaag de Gouden Schuiver. Shocking Blue en die Inkpot was dat. Ik kijk even over de heg hier van de villa. En is dat nou Renze Klamer? Het is Renze Klamer of het is iemand die heel erg op hem lijkt. Zometeen in Geld of Je Leven. En hij praat met Tweede Kamerlid Annemarijke Pot over haar voorstel om asielzoekers langer dan 24 weken te laten werken. Daarover meer dus het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer voor een nieuwe aflevering van de villa. En Sophie, je hebt de gastenlijst. Leendert van der Valk. Hij dook in het wereldje van de bandbus. Artiesten reizen met zo'n bus naar hun optredens. En ja, met die inflatie is het misschien wel goed om je geld in kunst te steken. Maar ja, hoe begin je en wat moet je dan kopen? De Young Collectors Circle komt tips geven. Dat dus morgen na 2 in een nieuwe aflevering van dit fijne radioprogramma. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnauwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken, met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar, Mussert's Schaduw.